O sentido do gusto permítenos coñecer os sabores. O principal órgano do gusto é a lingua, que pode distinguir entre sabores doces, ácidos, amargos, salados. Existen persoas que teñen problemas no sentido do gusto e non poden disfrutar dos diferentes alimentos.